فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كالروحة او حلقان او كلاد دقيستان مرك لغي مادو هبين نمدى السبت دا ايسو قليسو عاو قضبة برنامج كأتكو دقيست دونتان وحاكم دا اسكري كترسان عيدان كالدولة دا فدرال كأو لغو ديلي مغالة دا مقدشو ديغان كأمبريسو اي دولات كبراوه او قرح لغولا ايكتاي عيدما كترسان دولة دا فدرال ك محا قصارة أهو كلا شيء قرحاسي برنامج كأيات كودا جيسا دونتا واسيدي حالة دا ديغان كورعيسي او اي لعباه سنك جيسي عيدا مدى الدولة دا فدرالك ورئيسيو اينو ليا لناي دادك لباتة دا لو جيستي أيات كودا جيسا دونتا برنامج كولا نودا تشي أهو رحمري وضياش ايوح قراتك متكم دا بيلها الدقا قبل كهيرا ايو ولاية دا اسلامي اه اي هيرا كلمات كي لغا جيديا كولان كاسي أياد كو لغا يسدون تان برنامشك قدو بداسي إيو حبنتي روح قرآن كاو كو لغان أيانو إذين كو قوها يا برنامشك وحا إقلاقي بقليا محمد علي ومرك ليا روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أحد سيدادي اللبا تنكبش الشوال سندكن أفر بقول أفرتن يسدح ده هجريقة وافق سنة سيدادي اللبا تنكبش الشنات سنده لبضكن إيا اللبي اللبا تنكي ميلاديقة كسو دوادة برنامج كو أفافة سن أسكاري كتير سنة عيدان كالدولة دا يالغو ديلاي مقالة مقدشو دقال يهنهو بيسانو كتير سن حركة دا الشباب المجاهدين أيا حافظ السوق حولها إي مقالة مقدشو كو قارجيي متكمي دا عيدان مدى الدولة دا قوبتا وحاسو غاري أسكار كالاو كتير سن دولة دا خدرالكا وحانا يهلكا كخاتين ميتك أسكاري غالد ديلاي danka shabeelaha hoose hadaan eegno wararka naga soo gaaraya deegaanka Ambareeso ee duuleedka Braawe ayaa ku waramaya in goob ay ku qayilayeen ciidamada ka tirsan dawladda uu ka dhacay qarax geystay qasaarooyin soo gaaray askarta ilaa 7 askari oo mid ka mid ah xaaladiisu ay garaab tahay ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qaraxaasi hadani ilaahi bu'id al-ama lidinin 'azim huwa as-sami وهجاك عيدا ما كترسن دولة اخترع الكأية دعباه سنكا جيستي ديگان هوستغا مقالة جوهر الشبال لها دحي اسكرتان او كترسن بانقراف ايا تابع سن دولة مريكان كا هدبا واسي دي حالة ديگان كا ورئيسي او اي دعباه سنكا جيستين عيدا مدى دولة وحا ايدن كسو مقان ورئيسيوه اي نوكا قادنا يدادكي لبات دا لو جيستي وانا قوان ايغو ورامي وريهينا محمد علي Abuukar Maxamed Weeli Abuukar xaqay ku sugantahay waan ku suganahay deegaanka Sabeelada dhexe oo daran warciis warciis maxaa ka dhacay warciis waxa soo weeraray niman tuuga marka qasaaro oo maalay maarada dibiya boobahan ugu dhacay markaana waxaan ka mid ahaa dadkii meeshan dukaanka ku lahaa marka dukaankii waa la iga jabsaday wax lacag ah waa la iga qaatay alaabihii iyo shoobiyadii wixii jira waa la rartay markii qasaara maalaha ka dhacay dad noolna waa la watay dadkii baadiyaha degnaayna maartay hubkoodii iyo waxyaabahoodii baadiyaha waa laga soo aqaladay laga soo baxay waayo cid sida idin gashay waan aan ka soo baxay in sida la sheegay ee laboorka Jowhar waxay ka mid yihiin nankan dawladda sheeganay markan aan kaasa noo imaday shalay subaxdii xilli oo bergi ah marka wax oo maartay oo noo reebeen uma laha dukaankiina waa naga jabsadeen dadkiina maartay way dhaceen dad noolna way wateen baabuur shacabku leeyahay way qaateen horey shacabku leeyihiina waa qaateen marka sidaas aan ugu dhacday shalay ciidamada soo weeraray tuulada ma waxay idin sheegeen baa jira oo ku banaysanayaan maalkiina maya waxay ayagu sheegeen yacni inay maalkii iyo wixii ay qaateen ba ay maartay ka qaateen dad kaleento maartay walaayada ay ka qaateen ayay sheegeen ayagu laakiin waxay ka qaateen walaayma jirin waa ka qaateen shacab horeeyay oo dad kan shuway oo masakiin aha oo dad iska maaray xoolaaley iyo beeraley iyo guriyooda iska joogaanay wax laga dhacay yani horii waxyaabaha xareysay iyo anagina dalkiina ciigana lacagii iyo waxyaabihii dukaankii aniga aan lahana waa ay jabsadeen wixii yidana way qaateen anigana waa ay qabteen telefoonka way iga qaadeen meelna way igiliyeen waxay raadeen meesha hadda ka soo baxday iska jir waan gartay marka alxamdulillah nafti umban jirnaa maayna maaratay waxaan wala mareeban karaa shucuurta dadka deegaanka weerarka lagu soo qaaday wuxuu ahaa mid aad ma ahaysan warbaahi ka haynin mid oo maaratay loogu talagalay ayada uga soo aaday oo ayada loo soo duulay ahayd ma ahayn mid ay ku bartilmeensanayeen dad ay ogyihiin ama maaratay raadinayeen waa wax ay ugu talagaleen tuuladii iyo dadkii deganaa waan gartay marka dadka halkan ku sugnaa waxa waaye ma aysan filanin waadii markuu baryay markaan ka kacnay ilmihii wixii markaa dadki dhinac u baxsamaageen markiiba waa lagu yimiday markii lagu yimiday qoflaaka meesha joogta la fadhiisiyey hadda waa sidee xaaladda deegaanka waraciisa hadda aad iyo aad ay wanaagsan tahay ayn waa waxaa la soo gaaray walaayadii shalay hadwaala iyo maaratay galaya mixiliyadii oo maaratay shanta saaca mar ahaad nimankii mooryaanta ahaa nagu soo duulay waxyaabihii maaratay qaadan kareenna qaateen dad noolna watana way naga tageen marka nabadan dareemeynaa hadda alxamdulilahi wax naga hadlaysan haddaan dareemeynaa male wixii naga maaratay nimankaasi oo dhacya boob iyo dili oo geysteen oo dadka shacabka ama dadka reerka ay u geysteen oo kalama jiran maxaa idiin qorsheysan haddii aad tihiin reer deegaanka waraciis annagu waxaa noo qorsheysan hadda waxaa waaye waa nagu dhaca dhibkii waa nagu dhacay wixii nagu dhacana hadda maaratay dad ay ka dambeeyey dadaan dadkii maaratay ay maaratay soo diray dadaana soo adeegsaday kulle maaratay waxaa lagu heysto dadkan annagana nagula heysto waxaa waaye maamuladaasi walaaladaas oo meesha ku sugan aaweedii annagana nagula saameeyey dadka shacabka ahay yacni waxba isma dhaamaan waa budaqadayhii abihiisay ayagu sheegeen waxay yidhahdeen waxba isma kayn dhaamaan marka kolley annagu waxaan leenahay maaragtay ilaahayaan maaragtay baryayna kolley maaragtay walaayi waa noo imaa jirtay waana nala joogtaa welina wax dhaca ama boob ahay noo geysata malaa markay noo timaado anbay maaragtay ay naga tagto hadase waxaan leenahay annagu nimankaas ilaahayaan uga daruhayna magacaygani waa maxamed axmed siina la yidhah yo waxaa naqarsan inka dad heerbaadiyaha iskalahayn oo beera tabcataha buganiyahaw qoryo waxaa nagala qaatay lacagaa nagala qaatay risaasaa nagala qaatay buganiya unka beerahayna iska joognay dalka warciisa agaarkiisa dad ahaan aan joogna muga waxaan muga qoraysadana oo tal ow leeyahay oo aniga lay dhigay ama ahaan laygugu dhiigay iyo todoba baalato risaaso tiisa laba qoro aka 1500 risaasa lacag 12 million anaa laga qaatay muga salaa sagaar nin la yidhaahana asagay qabteen ay xirteen waana qabaanba waayo cidda sidaa idin dhacaysa waxaa waaye dowladda oo waxa waaye oo nimankan oo dowladda wa oo macnaha magaalada waxa waaye dad kareysa weerare waay muga aniga nuucyada kalama aqaani muhinta oo nuucyada saas loo maleyi kara oo aqoontas baan umaleyi muganiya oo nimanka saas ay ahayd dad weynihi waa dhaceen guri waa baarteen magaalinki waxau ahay dukaamankii waa dhaceeno waa baarteen walax in baan habay raaseen ma jiraan muganima niman caadi anagu manaqanonay hawa unukala ma weyn waa baka mahayn unuka arageyda iska jeera kolka namiiniyeen deegaankay ahayd mana u dhaweynay tirada warcaysa meel hal saac looga saqaayo ay dhaca ka dhaceeno alaabtas ay ku jirtay afar sano ma ay sanduuq ay ku jirtay afar sano alaabtas lama soo bixinna aysaana geli jiraan dadkiila iskalaha ma isaga arusaneed markii hore hadda waxaa yimid walaayada maas meesha ka shaqay soo jeegday muga dadkii oo muga hore dagaal qabiileedaa jiri jiray dadka waa usoo kar waxaa maasa hantidaada ku waargeyso haddii cidka cinay dadka tuuga ee jira tuugaad ya jirtaa rig hadda tuuga eerta lama arag laakiin tuugadii haddii la waayay guryo waa laiska xeyey muga ilaa guryo oo macnaha beeraleyd uu ku yaallo oo digri ay ku yaaliin waxau ahay yarigoodad aqalle ay ku yaaliin aqalladaa yarigooda baradada leh looma sheega nolama hadina waxa yidhah waa indhahayda dadka waagii sadeda laba nin salaa sagaal iyo cunugkiisa indhahayda dogaasi kartira wateenba muganiyada saasaa jirto lahad cadiin mawaa la baxay magaalada waxaan laga dhan habayraasay ma jirta dukaamisa waa jarsadeen muga dhibaatadasa naga jirto bal markii ciidankaas idin yimaadeen dadka deegaanka maxay dareemeen dadka waa kala arrimo kale hadinba guryo waa laga kale hadii waa la cabsaay muhim yah hadii waxa ay dad oo iska reeyay haddii xabad lagu furay amba lagu dilay amba lagu xiray amba lagu samaxaatay dhibaato waa qofkooda nafkeeda la carar ma askarta dowladda federaalka bas ay ahayen mise waxaa la socday shisheeyaha askarta dowladda waay maana hadda waa la soo kaalima ogiya oo haddii la dhaca guryaha ma joogan waa kale hadna nin walaa kula soo raana qof asiisa dowla markaas waa kala qeyn guryaha haka ma joogan marka haddii guryo aan kale hadna waa guryaha laga dhaca alaabti iyo waxaa deegaanka waraysa waa degan yahay hadda wax xoolaanba dhibaato hadda kama jirto waa la fiican yahay mugan shalow dhibaatoyaasa dhacday kadib wax dhibaato nooma soo noqon dadka reerkiisa wuxuu soo noqday ujeeda hadda marka adiga si gaar ah maxay kaaga qaateen ciidankaas kala si gaar ah aad dhiirigelin jibiin marka haddii jibiin oo kala si dhisan go'aanka qaadeen sabtiin oo ay waxaan aragnay markii aan maayo dumar difaacaynaayo dadka ay dadka badan tawana ilaahay dhaayo laakiin waa diinaynaa oo soo yaraynaa ay waxa dumay mudaysa oo gudaha jiray maana wax kale aan badinahay marka laga yimaado dhaca ay geysteen ma jiraan dad ay dhibaatooyin kale u geysteen dad oo dhibaatooyin kale u geysteen waxaa maqlay laba qof oo ay gudbeen waxna ay baa gudbireen warad waxaad dagaal oo maradeed horumaad aanay markin laakiin waa in la dhaacay tabeel kale waxaan niyahow aniga meesha hadda muga la weeraray ina ma joogin laakiin waxaa laygu dhahay ciidan oo baabuur oo dhinaca oo maradeed jawr hagiis ka socday ma ay imaadeen dadka wixii joogana waa kala carareen marka wixii maragtay aniga wixii beledka yeelna waa qaateen wixii maragtay ninkaasna caabadiisa ugu tageen walaac dadan hadda ay dileen ma jiraan laakiin dadka waxa waaye hadii qof hadii la xiro asii maaragtay wixiisana la qaatana waa si dhib waa un mugta ninkaas waa xiriyeen xoolihiisana waa qaateen asaga iyo igaarkiisa waa wateen igoo ku eedeynaya waxa waaye maaliyadda ninka maaliyadda shabaabka igoo ku eedeynaya wateen ninka muxuu ku ah ninkaasna waa walaalkay waa aniga waa ldhashay waa gaasaahay muga xaalka maasuu mariyay waxaa guri kale oo shacab leeyahay oo maaragtay asaga gurigiisa la dirisana waa miya tageen wixii la ka qaatay walaalka muxuu ka shaqeynayay waa nin ganacsata waa ninkaas ganacsata ahay waxa dukaan waa u furay galley iyo waa gada jiriyey waxaasoo dhan muu gada jiriyey asaga iyo maalkiisii waa qabaan iyo maaragtay dadweyne waxay lahaayeen oo kale waa wateen gaarigiisi waa wateen gaariga kale oo maaragtay asagana nin walaal kale uu leeyahayna waa wateen asagana oo humaya halkiis asagana hu ahay mana dahinba ayaga cubanayba iska nodaynba waa gartay haddaatiin dadka deegaanka warciisa arrintan siday idin saamaysay arrin culays waa ni arrintan oo saa-ida oo maaragtay naf iyo maalba leh marka waa kaasa halka waa kaasa niyahow ilaahay un maaragtay amarka ahay marka markaas waxa waaye wax walba waa qaateen asaga lacagii oo galeyda oo ka shaqeynaya aawe intay jirata iyo lacagtii dukaanka waxaan soo dhan baabuurkii saarnay waa qaateen magaalada uu ka raray caafadiisa u geysiyey waa looga daba tegay macal baabuurkii macal suwa lasku wasanay iyo macal qoryo oo guri u yiilin hadda deegaankaa nabad waa hadda wa fiican wa fiican wax dheeriga ma jiraan خلاص كما جيرو شباب جيرو هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو وايهي وحدنا كلا سعطان ورباهين تأل فرقان برنامج كنا وروحا مركان وحايدن كسو مقان حلقة دا لحدان يساقالات حبين تحيسها له روح قرآن كأوكو دقان فضيلة شيخ نور معلن عبد الرحمن أجر إيه حسنات أنا سوكو بيكن الله سيئه أيان نوسو جيدين دونه إيه دقي سابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله حوري سبحانه وتعالى وحي رهدينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي رضان الله عليهم واعف عنا ربي وحقنا عفو واغفر لنا نوداف وارحمنا نونا حريس أنت أدوكم مولانا قرقاريهن يتهيليهن فانصرنا على القوم الكافرين ولذا قال ذا نوغهيلي الذي جيدا نوغهيلي aayadan waa darsigeena maanta horyaalo rabna inaan ruuxno ku dhaqanno waana darsi kamid ah durusteena tixanaha ahayd ee qoral koraadkeeda waayay dhux quraanka ay ku dhaqan sunnadu kama harto marka quraanka la sheego iyadana in dhuxood ku dhaqmaysaa dhamaanteena sidaas waayay ruuxan kitaabka iyo sunnada iyo dhuxa xisbullah urka alan xibin ka naqane wax laan ma joogaayo wuxuu dhuxayaa ku dhaqmayaa wasaabusha shaydaan oo maanta wax badan la leeyahay waa qawaaniinta caalamka iyo waa dasaatiirta manahista waxbarada ee adduunka leeyahay adduun weyno ibliis ururkiisi ah haddaba boomboonihay marka xubin shaydaano naqaa kaas doonyo dhuuxa ku dhaqmo waxuu shaydaano wasaawasa shaydaana oo meel ruuxu iska rogi maayo ama xagga u jira ama xagga aayadda marka waxay ku jirtaa dabayaaqada suuratulbaqara suuratulbaqara waxaa xilligay soo degaysay ahayd xilli oo dowladdii islaamka ee hoggaaminayay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam madiina ay ka curatay wax badan oo markaa halgama oo markaa jiray horana u jiray oo intii maka la joogana jiray ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum ay soo wadeen dabayaaqada suurada marka allah ku aamana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun الله وحق مرخا تكعينا محمد صلى الله عليه وسلم رمي وحي ربي حق الله سودة جيي ومن انتر اي رمي تاسا سو سعطي مركاسو الله وحوري سبحانه وتعالى عليه بريان وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا بذيه تكلا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته علينا من قبلنا تسدحانه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا سدح بدل كيدي واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سداسي وصعوتاه آياد ووضا السعودان مركا سيقود مركا انكا هدالنوه نبيقان محمد صلى الله عليه وسلم إيه انتو رميسوه راعضي انتو مكالجوغا مهاجرين الاسويرة مدينة وحلوغي من حاليره أنصار حلقا كأد مغلي سدول الربا انتو الدنيا كرماتو dadka loogadayanayo oo ayagu guuleystay ee qoladii qaabkay u shaqeeyeen u shaqeysane ay guuleysanayso qoladii garab martana ay guuldaraysanayso raggii ayagu intaa oo muddo soo wada waayay 13 sano maka ah iyo 13 sano madiina 23 sano waay waa manaarada aan fiirsahayno ama waa meesha kaliya oo ummaddu inta adduunya ka dhamaato ay indhaha ku hayso oo ay ka dhigayso halbeeg haddana rabbana walaa tuxamilna hanuuxa xambaarinin maa laa taaqata lana bih ee wacfu canna xaggeena cafi cuquubadii iyo eed haddaan galno cuquubadii ku saabsaneed allow haddaba naga cafi mid waay midda labaad waqfir lanaa noo dhaaf oo na astur waay na asturo dadkan ee cuquubadii markaad ka dhaaftay haddana inay hadaba wax yaani ceebihii iyo in la hadal haayo allow taa ka badbaad labada horumarka maxay tahay wixii dhiba allowna nicmar waay cuquubadii iyo yaani satr alanti tan maxay tahay warxamna noo naxariiso waa wixii ku anfacay labada horum makruu iyo wixii ku dhibaayay ayaad allah xaqii hadaba inuu jeesalada allow yaafi allow i dhaaf tana waa maxay warxamna noo naxariisu adduunya aakhiraba dheef kuugu imaaleheed adiga unankaa sugayna anta mawlaana allow waxaad taa gargaarahayn ee fansuna cala qawmil kaafiriin kaalawaan waa shaynaa oo waxay rabaan inay jidkii janagala isbaaro nooga dhigtaan annaguna waxaan doonaynaa inaan xoog uga wareejino oo allow adiga nasriyaad nasiisan aan uga wareejino wama nasru ilaa min cindillah macnaheedu marka waa maxay isbaarada maanta dunida ibliis urkiisu ay dhigteen ee wax allaala wix alla xaggii u tiig taga argaxisa waay afaf xumiya leh taba maratay sidaasoo kale ee wax allaala wixii dadkii iska tabartayaa oo ilmihii iyo haweenkii iyo waxaalihii noocaas ahay ay haddaba noqdeen inay dimuqraatiyadii iyo xornimadii beenta aadoo jahanamo laysuu kaxay ay ku degmeen. Waa haddaba dadka sidaas arintaas u gartay khuduuradeeda u halgamay dadkan waay, anagana saasaan la ka raba. إلهي إن الله بر إلى أنت صنوي ربنا إن نسينا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سد عز ما شاء الله هنوق هذا كواس سد حدا نو سمح عقوبة دي قابس كان كواد الله نعف واغفر لنا ودافع عبتنا الله أصل وارحمنا نور على سبحان الله لو دي آخر ديف ناله ربي وأذوقه أذا أودنا ديار marka dadku markay ala gartaanaysa u gartaan waxay ogaanayaan baahi kasto jirta meesha lala aado dhabay garahaya oo Allahu Rabbul Alamin asiga midka wax walboon u baana adduunka akhira si buuxda noo sii kara wax walboon ka baqayna si buuxda Allah nooga badbaadi kara asiga waa markay asbaarada iska wareejina maanta meelo badan ay ka jirtaa isku dayna waa jira waxa ugu horeeya hadda guuleystay waaye waa Afghanistan way haddaba maaragtay 20 sano wax ku dhow ruush iyo 20 sano amerikaana kulli waa ka guuleysan isbaaradu iska si hadda waxa leen kitaab iyo sunno asay wasaawisa sheeydaanka BBC iyo loo marsii jiray wixii oo dhan marabnay yihiin naga jooj sababtu kulli gaada waa jidkii Allah loo fariisto hadaan guud ahaan iyo gabi ahaan ku fadhiisay waa inaan wax la aqaanay leh ayagana waxa leen marabno xataa waxa ragu yeelamaysiin waa ka gabdhihii inaan loo xijaabay oo madaristi dukii dikitaabkeesuna laga dhigay UNESCO lagu kufriyo la qaatay Allahu Akbar wa Allahu subhanahu wa ta'ala wa alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqi al asma wa khashafi al khalqi tafarruduhu kana al qur'an lahu khuluqan محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم كلن وضتشئه السعودي مدو اسبوع يا وحق الحمري odayaasha iyo xagaradka beesha saddex umro oo kamida beelaha dega Hiiraan iyo wilaayada Islaamiga ah Hiiraan kulanka waxaa barbar socday dowlad diini ah oo ay qaateen odayaasha wilaayada ayaa ku guuleysatay in ay xaliso khilaaf muddo soo jiitamay oo ka dhaxtaagnaa beesha kulanka oo ka dhacay degmada Buu qabli ayaa waxaa ka hadlay waliga wilaayada Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nabhan isagoo la dardaarmay odayaasha beesha alxamdulillahi alladhi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي بمهد إسكال سبحانه وتعالى وحانقوم هذا علينا إن الله تبارك وتعالى نعم كيسا ترضى بضن وأن نكوب كرين بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحاسد أكل مهد سن مرتشرفت نرى مشاركين يسحف لدان قبل قبل ودور دان يقول كان قيمها بضن maalmaha soo socday waxaan si gaar ah iyagana ugu mahadcelinaynaa ikhtiyaarta mataleysay beesha saddex umro oo muddada aan halkan isku la sabreynay duruusta iyo khayrka tirada badan ku qaadatay danahoodii u gaarka ahaana u soo siidaysay in ay wax un diintooda kamid soo faa'iidaan iyo danahooda diimeed intaa kadib galabta waxaan u fadhinaa gunaanadkii iyo gabagabadii xafladii dowladii soo socotay kulanka runtii wada tashiga oo waxyaabo badan oo reerka dhexdiisa ka jiray lagu xalinayayna uu dhex socday gunaanadkeedii baan galabta u fadhina allihi markaa noo suurta geliyay isu imaatinkeenii hore iyo maalmihii ay socotay oo caafimaadka iyo nabadgelyada lagu qaatay galabtana gabagabadeena soo gaarsiiyayna ugu mahadcelinayna Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabihii lagu taargadgareeyay ama lagu xaqiijinayay dowladan dhexdeeda ee kulankan waa tiro badnaayeen kulli ma wada dul istaagi karo waxaan rabaa marka dhowr qodob inaan dardaarmo qodobka koowaad dadka hadda meesha fadhiyo ee khiyaarta ah oo beelaha saddexda ah oo ilmo Umar ka socda waa 65 oday waa khiyaar dhameystiran usbuuci meesha la joogay diin baa la bartay culimo tiro badan baa timid mawaadiic fara badan baa laga hadlay dad baa si gaar ah wax looga saxay diintooda ku saabsan wixii halkaan lagu bartay oo inta laga fahmay qofba qadarka ay ula egtahay waxaan dardaarmayaa in hori loo sii wado. Adiga addoon baa tahay. Diintan Ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala nabigii loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam asalkii markii loo dhiibayey waxaa lagu bilaabay iqra aqri baa lagu bilaabay. Nabi maxamed oo aqri waa diin ku salaysan in la qoro iyo in la aqriyo. Wilaayadiina qasadka lama lahayn. Dadka muslimiinta wilaayadka islaamiga waxay ka shaqeynayaan oo dhan waa shaqo diimeed. Waa dadkan diintooda xaggeeda in laga kubciyo. Wax kale ujeedaba ma jiro. Hadday tahay ayada in la barto, hadday tahay in la dhaqangeliyo, hadday tahay in la difaaco, sideeda waxa la wado waxa weeye waa ummadan diinteeda in loo kubciyo. Waxaan rabnaa marka inaadan gadaal u laaban. Wixii aad fahamteen yaa umid hore u wada. Dadkii aad ka timaadeen iyo tuulooyinka tirada badnaa oo laga yimid, waxaan rabnaa saddex cumarow, reer Maadle, walaalahana reer Ciise, reer Eyle, intuba markaad laabataan sideeda nabadoonnada iyo dadka akhyaarto meesha fadhiya iyo waxgaradka idinka dambeeya abaabulka ugu weyn inuu noqdo tuulooyinkiina in madaaris qur'aan kulli laga abaabulo. Ilaahay waa idiin nicmeeyey. Haddaad dareensan tihiin iyo haddaadan dareensanaynba Ilaahay waa idiin nicmeeyey. Dad muruq maala, Ilaahay xooggooga u barakeeyey, dhulkooda ku nool, dulmi tiro badan aan lahayn baa tihiin diintiina kaashada. Qodobka labaad oo dowladan lagu xaqiijiyey ama ahdaafteeda ka midka ahaa waxa weeye, annaga soo muslimiin ma nihin, maxaa naga soo horjeeda? Ka soo horjeedkeenna yaa waaye gaalo. Ma ishaynaa maanta? Ma ishaynaa saddex cumar uu qaybtay ku yeelanaya taasaa la rabaa. Yaa wiilashiina waa inay diinta aadaan, shareecada jihaadka waa inay aadaan wiilashiina. Susax maaha. Hadday wiilasheena jihaadka aadaan, been ma sheegayna anagu? Wiilashiina waa inay jihaadka aadaan, gabdhihiina waa inay mujaahidiinta taageeraan, odayadeenna waa yeelada hadday socon waayo inay soo duceeyaan. Ilaahu gaalada halaag, ilaahu mujaahidiinta guule. Waxa dowladana ku xaqiijinaynay oo hadafka u ahaa waxaa ka mid ah saddex cumurow kaalinta jihaadka maanta socda iyo dacwadaas risaaladaas Nabi Maxamed lagu matalay maanta socota qaybta ay kaga aadan yihiin inay buuxiyaan. War dad buuxiya matiin mase ma tihidiin? Yaa saddex cumurow dad kaalinkooda qaata oo meesha islaamka ay ugu aadan yihiin buuxin kara sawmaha? Ballankeenna waxa weeye, yaa ballankeenna waxa weeye saddex cumurow meesha shareecada lagu aadan tihiin inaadan laga soo gelin. Dhinaciina waa inaysan ka bixin, islaamku waa inaan looga imaan. Qodobka saddexaad oo aan rabo inaan dardaarmo, dowladda wixii lagu xaqiijiyeyna ka mid ah ummaddan midnimo qiimo ku leedahay. Ilaahayga ayaga abuuray oo ummaddan muslimiinta abuurayna midnimo ugu talagalay. Wax kasta wada jiray qiimo ku leeyihiin. Mujaahidiinta maanta matalaya kitaabka Alle inuu koonka u sarreeya dadka matalaya, u dhimanaya, u dhaawacmaya, u dhafraya, ahdaaftooda waxaa ka mid a dadka muslimiinta in la mideeyo. Dadka muslimiinta hadday kala tagaan maxaa dhacaya? Waa qiimo dhacayaan, soma socotaan, soma aadan ogaanintaas. Dadka muslimiinta waxay qiimo ku leeyihiin wadajir, soo muwaafaqa galabta meesha ma taallo. Wixii aan ku heshiinay oo dowladan dhexdeeda lagu qabtay waxay ahayd midnimada saddex cumarow. Waxaan rabnaa khalal inuu gelin, shareecadeenna waa dhowrtay wadajirka. Waxaan rabnaa midnimada ayada oo aan gaarnay inay dhab noqoto, la dhammaystiro, wax dambo xumaana dhexdeeda inaysan jirin. Inna allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. Markaad kitaabkaaga adiga qabsatid ood ilaahay u ruu sheegtid, facaaga foodisaad noqonaysaa. Ilaahay markaad u been sheegtid oo kitaabkiisa aadan dhab u qabsanina, xaggeed noqonaysaa? Facaad hoostiisa noqonaysaa. Intaa ma isla fahanay? Ballankeena galabta intaa ma yahay? Waxaan ku ballanay diin ma tahay? Kitaab alle ma yahay? Allahu akbar, Allahu akbar. Ballankeena waa saas insha allahu tacaala. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa weriga wilaayada Hiiraan, Sheekh Guuleed Abu Nabhaan. Markan ku soo dhawaada gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada Hiiraan, nabadoon macalin Yuusuf macalin Cabdi Muuse. Bismillaahi raxmaan raxiim. Mahad waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan la koobi karin qadarkeeda. Intaas ka bacdi saddex cumarow ana waa yaraa maqli jiray magac ahaan, laakiin maanta waxaan shaahid ka ahay, shaahid bilcayn ummadana ay shaahid ka yihiin. Saddex cumarow nabadoonadii kala hogaaminayay, naqiibkeedii guud, iyagoo wixii ay barteen soo bandhigay, iyagoo takbiirsanayo, waa wax taariikhi ah oo diiwaanka islaamka galay. Taasi horta Ilaahay aan ugu mahadcelina guud ahaan. Dadka hadlayna kelimaadka ay ku hadleen waa kelimo dadka quluubtooda taabanayso. Midnimadaasi aad ku dhawaaqdeen oo aad takbiirsateen oo waqti badan la geliyey, عملكاسي جماعيغا إلالينا أباهية رسول كان وحونو شاك إلهي إنو أمدان كبلغا فإن يدو الله مع الجماعة إلهي جماعة إنو لجرو معوض أوجي مركدد إلهي معيدي سكجرو إلهي معوض أوجي إنن كفرنا بشر كلاو إلهي كو عازيي آن معيي كردغن وحقي مؤهي لاذا مالهان إخواننا أرنكان أسيقي عدي حمبارتي وهوغان أمدو أولا لابنيسو وحواجب كو أرنكا سده عمرو وكمدو بي إلهي كتاب كيسا ودفاع عيسا إن حقا مركي تغان عدي كالفرفوريس عدي دونان هادان يغو مدايسان قعن بري عيسا يغبتان يغو كالميسان ولا يدو إسلامك إن شاء الله وحان لايه مرلبات مرسدحات آن أدر دارما إن محوها جماعة نمدا سيلو قد دار تلاد إنتاس لأيقو حيكو هقاقي كرتا السمع وضاع إن ليس مغلو أو ليس أدي عركان أوكس عكرا بركا إيدنا وحان لايه بلنقات كاسي أو سمعي إيدا عدا وحاكرا نكوس وخاتمي عدو فربضنا لنا عدو فرح بضن لنا مال كستو أو بشر كنعفي إنسان إسلام أوكس عكرا إنو أودا أيو ربا وبي أيو إلهي نسيي وحان سو سارنين waxa umada raasumaal u galay haadaan galeeyda digirta masagada waxyaabaha raasumaalka galay gaalada waad ogtihiin ay waji kasto ay inuu maleey karto umadaan baahi ay ugu baaqi karto way ugu yareysa waxa kale oo ku dardaarma fa in yadullahi ma'al jamaa waxa kale oo wahliyo gacantii sareysa ayuu ilaahay la jira inaan anaga gacanteena ay hooseynin oo gacanta sareysa ay noqoto waa dardaarma insha Allahu ta'ala naqulu ma tasma'un wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii odayaasha beesha saddex cumro ayaa goobta ka balan qaaday in ay hirgelin doonaan heshiiska ilaahay baa ku mahadsan allee subhanahu wa ta'ala makaankan sharafta badan leh soo waafajiyay anagoo kala nimad dhul dheer aan u nimidnay dooro oo qaadatay 7 maalmood noogu yeertay walaayada islaamiga gobolka hiiraan saddex cumro midnimadeeda waxaa mahadal labaad iskale walaayadan ugu yeertay dooradan ugu yeertay inay yacni diinteena ay noogu faa'iideeyso mahadaas ayadaas kale waxaan ku qaadanay dooradan oo maalmaha noo socotay duruus tiro badan ayaan ku qaadanay falilahi alhamdu waxaan ku qaadanay suuratul faatiha falaa'ida ay leedahay oo kala duugan ayaan ku qaadanay waxaan ku qaadanay sayrada nabiga ku qaadanay falilahi alhamdu wa waxa la filaynin waxaan ku qaadanay kitaabka tawxiid ayaan ku qaadanay iyo wixii wehliyo saddex umar galabta waxay ballan qaadaysa aniga oo naqiibkeeda Cabdirashiid la yiraahdo waxaan ballan qaadayna iyo nabadoonadii guud waxaan ballan qaadayna inaan kaalinta koobaad saddex umar ay ka gasho galabta ka bacday cadawga anagu nagu jahay Allahu akbar markan intaas ka soo noqdo waxaan ku soo gabagabeeyna saddex umar maanta way midowday ninki ogaay saddex umar inay kala tagsaneeday way midowday Allahu akbar yaa umidowday waxay umidowday diinta ay umidowday inay qabsato diintada inay ku dhimato war diinta muslimiinta ayaa iskale anaga ma yaanan muslimnahay muslimaanahay laga bilaabo galabta anagu awal ba muslimiin ahayn haddana waxaan galabta ballan qaadayna diinteena inaan gacanta midigta aan ku qabano cadawana aan ku adadkaana ayaan ballan qaadayna insha Allahu ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullah saddex umro waa dad la yaqaano walaale ee muslimiintana u jilcan ayagana isu turay ahaayeen meel isku oga shaydaana soo dhax galay qodoba lagu heshiyay qodobadana ma taqaana mugi horaabe shariicada islaamka ee ku dhisneen inay kala tagaan maslaxaba ku jirtay walaayada islaamka maanta mahad waxa ka gaarto ilaahay ku amaanan inta ka soo kaysana walaayada islaamka mahad ka gaarto walaayada islaamka oo meeshaan ugu soo jamcisay asbaabteeda aan ku nimiday ajir iyo xasanad allah ka siiyo markii intaas laga gudbo heshiiska hore saddex umar ay ku heshiisay ah heshiis kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulkaba aan waafaqsaneen oo ahay maadaama maanta in culu walaayada islaamka isu ka yeertay heshiis dhab ah oo kama dambeyn oo diinta islaamka loo fiiriyay dadnimada loo fiiriyay aan gaarnay maanta alfalillahi alhamdu markii intaas laga gudbo walaayada islaamka meeshaan waxay asbaab noogu noqotay in ma taqaana diinteenii dad ee mataqaana madmadow ugu jirto in diintoodii loo saxay heshiis mideysan oo shariicada Islaamka ku mideysan oo u fiirinay danahayna ee diinta aan isku wajahnay aan meeshan ku gaarnay cidda maanta ka soo horjeesato oo arrimaha meeshan lagu gaaray oo war magaalo warqad uu ku qoran yahay walaayada Islaamka ay goobjo ka tahay ee la qorsheeyay ee la saxiixay ciddi ka hortimaado waa cadaw een dadkan diintiisa iyo dadnimadiisa inay kala tuuraan rabaano mana u dulqaadanayno walaayada Islaamka ma taqaana an la kaashanayna wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh een waxaan ku qaadanay meeshan ajeero kala duwan ee farabada maratiba diin iyo tawxiid ayaan ku qaadanay 40 faatiha haday tahay macnaheeda haday tahay fadaaisha ilaaha ilaaha ka baal mariyo culumadii intaas noo faa'iideysay wax ikhwaanay tawxiidka si dhab ah aan u qaadano oo ala dartiisoo naga ahaado waa ku liibaaneena wax kala tagaaya ma jiraan waxa keenayo tafarqa tawxiidka ayaad moodaa inuu xooga afka laga leeyahay uurkane oo uusan ku adkeen kuwa ilaahay uurkooda uu ku adkeeyo allah naga dhigo culumadii faa'iideedaas farax badan ma fahamsiisayn ajri xasanaad allah ka siiyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan fahamnay tawxiidka qofka hadduusan diin lahayn waxaan ogaanay nin qaawan oo iska socdo inuu yahay sababtoo ah hadaan adkaar lahayn hadaan isxijaabeynin nin maralo oo iska socda inaan nahan ogaano diinteena ka qaawanna marka waxaan fahamnay diintaas inaan maaragta ay noo dhaxayso ninka quruga iska wato maaragta waajahada dhaha kaliyiba inuu salaheen la yaabi jirnay wax naga dhaxeeyo martaba kana inay yihiin ogaanay marka saddex umar maadaama ilaahay nu kulmiyay walaayn iskaan keentay inaan waqtigeena ka faa'iideysano madarisi macdiyaan sameysano dadkeena naarta ku hoobanaa iyo anagaba inaan iska qabanno saddex umar wax badan ay ka hadlaysnay oo isku dhaxyaaca hadda waxaan isfahamnay lambarrey wax baan kala qoranay nabadoonay iyo samadoonaan isfahamnay wada shaqeyn inaga dhaxeysa marka walaayadan waa ku mahadsan tahay inta ma aragta kulankan iyo saddex umar isku kulankooda waqtiga ay ku qaadatay aad ay uga maadsan tahay warkiga waxaan ku soo gabaynta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh guud ahaan halkaas ayaan caawo ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaantiin inagoo isku duuban waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم